gale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 maja, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według Naczelnego Sądu Lekarskiego deklaracja wiary jest zgodna z prawem. Podpisało się pod nią już ponad 3000 medyków. Atrakcji i ciekawostek mnóstwo, to i mnóstwo zwiedzających. Na Stadionie Narodowym ruszył doroczny piknik naukowy. Przed mundialem coraz dłuższa liczba zastrzeżeń pod adresem Brazylii. Do krytyków przyłącza się Ronaldo. Naczelny Sąd Lekarski nie ma wątpliwości. Podpisywanie przez lekarzy katolickich deklaracji wiary jest zgodne z prawem. Polskie Radio dotarło do pisma, które sąd przesłał do administratorów strony deklaracjawiary.pl. To właśnie tam spływają podpisy medyków, którzy uważają, że od prawa ludzkiego ważniejsze jest prawo boskie. W liście Naczelnego Sądu Lekarskiego czytamy, że zgodnie z kodeksem etyki nie ma absolutnie żadnych podstaw do wyciągania konsekwencji wobec lekarzy, którzy podpisali deklarację, bo nie istnieje żaden zakaz podpisywania deklaracje o charakterze wyznaniowym, etycznym czy kulturowym. Pod klauzulą sumienia złożyło już podpis ponad 3000 medyków. Jest w niej napisane, że tu cytat: podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła, a także, że lekarz ma prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem. Chodzi między innymi o aborcję in vitro czy środki antykoncepcyjne. Teraz w serwisie przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam już tłumy, bo rozpoczął się piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku odbywa się pod hasłem Czas. Na miejscu jest Ewa Dudzińska. Na Stadionie Narodowym zamiast kibiców tym razem miłośnicy nauki. Tak, to prawda. Już nigdzie w Europie nie znajdzie się ich tak wielu jednocześnie. Tłumy, które już tu są, wypełniły około 200 stanowisk, łącznie z płytą stadionu, na której tym razem zamiast trawy możemy podziwiać wspaniałe sylwetki samochodów. Ja zatrzymałam się przy namiocie Politechniki Warszawskiej, gdzie mogłam wsiąść do wehikułu, który, jak się okazało, jest prototypem samojeżdżącego auta. Przekonuje Jerzy Kowara z Wydziału Transportu. Jest to, można powiedzieć, automatyczna taksówka. Wybieramy sobie przystanek docelowy i czekamy cierpliwie, aż nas pojazd dowiezie do celu. Ale jakoś musimy ruszyć, wcisnąć jakiś gaz, nic? Wcisnęliśmy przycisk start, czyli zaakceptowaliśmy trasę, którą wybraliśmy wcześniej. Mnóstwo interesujących rekwizytów i bardzo fajne nastawienie takie właśnie na dzieci. Taka nauka najszybciej wchodzi dzieciom. Co tutaj jest, powiedz mi? Na przykład te wozy. Transmisyjne. Co one transmitują? Ludzi. Chyba ja jestem przykładem takiego transmitowanego człowieka, ale wracając do pikniku. Ponieważ hasłem przewodnim w tym roku jest czas, możemy prześledzić, jak przez dziesiątki lat zmieniały się sylwetki samochodów. Ich modele są zaprezentowane w trzech strefach: nostalgii, innowacji i laboratorium. Czyli jakie były auta, jak się zmieniały i jakie będą w przyszłości. Oczywiście zapraszamy też do naszego stoiska i do sklepiku w Walędziku. Czekamy na Państwa przy drugiej bramie. Do zobaczenia. Tyle teraz od Ewy Dudzińskiej, a więcej już za niecałe pół godziny w Radiowym Domu Kultury. Ambasador mundialu krytykuje jego organizatorów. Dwukrotny piłkarski mistrz świata Ronaldo przyznał, że jest mu wstyd za niespełnione obietnice związane z inwestycjami, które miały być gotowe na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Władze tego kraju na przygotowanie zawodów już wydały 14 miliardów dolarów, ale na tej sumie pewnie się nie skończy. Turniej zaczyna się już za niecałe dwa tygodnie.

Przed chwilą przestał wybrzmiewać hejnał. Zaczynamy. Dumplings na początek dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. Jesteśmy w Krakowie na Placu Szczepańskim, bo to jest ten cudowny czas w roku, maj, kiedy zaczynamy nasz festiwalowy rajd po Polsce. Zaczynamy go zawsze tutaj, na Miesiącu Fotografii. Już 12 w tym roku, 6 z naszym znakiem jakości, co nas niezwykle cieszy. Przyznam, że wczoraj po południu i w godzinach wczesnowieczornych biegałem od jednej galerii do drugiej, oglądając to, co organizatorzy przygotowali dla nas w 2014, i jestem zachwycony pomysłem na tegoroczny miesiąc. O nim za chwilę porozmawiamy. Powiem tylko, że na naszej stronie i profilu facebookowym zdjęcie z jednej wystaw, pod tytułem Promieniowanie. Osoba, która tę wystawę wymyśliła i stworzyła, czyli Wojtek Nowicki, będzie z nami po 13. Na tym zdjęciu dwie panie, kobiety w strojach ludowych. Zdjęcie pochodzi z terenów dzisiejszego województwa kieleckiego. Powstało w roku 1916, a ze mną tutaj w naszym studiu wyjazdowym mężczyźni w strojach miejskich. Tomasz Gutkowski i Karol Chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do tej pory co roku przedstawialiśmy was jako szefów tego wydarzenia, ale w tym roku jest zmiana i wyjaśnijmy to raz na zawsze, że już nie jesteście dyrektorami miesiąca. Nareszcie. Co się zmieniło, panowie? Zmieniło się to, że po 10 latach prowadzenia festiwalu bezpośrednio, w tej chwili przesunęliśmy się do Rady Festiwalu razem z Pawłem Szypulskim, Wojtkiem Nowickim i pracujemy nad nim, natomiast w tej chwili zarządzają festiwalem kobiety. Aga Olszewska, którą serdecznie pozdrawiam, ona dzisiaj jest była w szkole. Była naszym gościem dwa tygodnie była, temu. Była, tak, rozmawiała z wami. No i jeszcze dwie dziewczyny, które razem z nią, czyli Iza Wałek i Karolina Harazim. Baza w ręce kobiet. Zmieniło się wasze spojrzenie na festiwal przez to? No, zmieniło się. Ja przede wszystkim mam możliwość trochę inaczej doświadczać festiwalu, bardziej z pozycji publiczności. Uczestniczę chyba w większej ilości różnych wydarzeń i no, duża przyjemność. A poza tym no, zmieniło się też, trzeba dodać to, że nasze oddanie dyrektorskich stanowisk to też zmiana trochę strukturalna dotycząca tego, że od teraz zatrudniamy gościnnych kuratorów. No i właśnie program tegoroczny to dzieło Arona Schumana. I tu płynnie przechodzimy do kolejnego wątku, ale ja tylko powiem, bo liczby są ważne. 17 wystaw, takie nazwijmy głównych i w programie show-offu i 68 poza programem głównym. No to jest imponująca liczba i do tego właśnie człowiek z zagranicy, który nagle wchodzi do tego ciała i współtworzy program festiwalu i przyjeżdża z jakim pomysłem? No, tak naprawdę warto by powiedzieć, skąd ta inna postać Moira. On był wielokrotnie gościem festiwalu, on zna festiwal doskonale. To jest badacz, publicysta, wydawca. I żeśmy szukali pomysłu przez jakiś czas, szukaliśmy właściwej osoby. No i on przyszedł do nas z pomysłem, który nam bardzo, bardzo się spodobał. Oczywiście on się z czasem przekształcał, natomiast tak mówiąc najkrócej, to hasło research, on przyszedł z pomysłem na to, jak za pomocą fotografii poszukiwać, a to nas na festiwalu zawsze interesowało i zawsze ten program był tak układany, żeby publiczność właśnie poszukiwała, a tutaj wręcz się dosłownie za to wzięliśmy i mamy taki zestaw wystaw, który jest właśnie o poszukiwaniu, o dowiadywaniu się, o sprawdzaniu, o dowodzeniu właśnie za pomocą obrazów. No i też wciągamy na różne sposoby publiczność w tą grę i zachęcamy do tego, żeby szukała, żeby chodziła śladami wiedzy. Dużo ważnych określeń. Patrzę, spoglądam do katalogu festiwalowego i właśnie tam Aaron Schumann pisze, że chodzi o to, żeby poszukiwać, definiować wiedzę, no, szukać, dociekać, śledzić, intensywnie poszukiwać i badać. To są ważne słowa. I pytanie, jak to się ma do wystaw, które pokazujecie? Na pewno... To jest taka trochę gra, to znaczy czasami te bardzo poważne zagadnienia w rękach artystów odsłaniają też właśnie taką grę wiedzy, niewiedzy, tego, czy rzeczywiście można pewne rzeczy, do pewnych rzeczy dojść. Na przykład wystawa, którą otwieraliśmy festiwal, wystawa Trevora Paglena, to wieloletni projekt, w którym autor próbował stworzyć taką nowy zapis życia właściwie cywilizacji ludzkiej w 100 zdjęciach, które miały zostać i zostały wystrzelone na orbitę okołoziemską i tam mają pozostać i świadczyć o tym, jak... No dość ciekawe, przepraszam, że wchodzę słowo, ciekawa sytuacja, bo nas nie będzie, skończy się świat, a to dalej będzie w kosmosie. Tak, i pytanie jest, czy rzeczywiście o czym te zdjęcia mówią, bo oczywiście to budzi mnóstwo pytań, czy jakikolwiek zestaw 100 zdjęć może w jakiś sposób opisać to, no, kim jesteśmy, prawda? Ale więc jakby więcej się dzieje wokół i w dyskusji, no bo oczywiście każdy zestaw można podważyć jego sensowność. A co mówią doskonale wiem, że świata już się nie da opisać za pomocą obrazków, więc to jest taka gra z tym przeświadczeniem, które już jest chyba nieaktualne. Ale są też wystawy, które, no, gdzie mamy bardziej dosłownie i poważnie ten temat potraktowany. Taki mój faworyt to jest wystawa Estetyka Forensyczna w Galerii Pauza, gdzie no, mamy do czynienia z obrazami, z całą masą tekstu również, także tam trzeba spędzić trochę czasu na czytaniu, z obrazami, które pierwotnie były użyte w ramach projektu badawczego do tego, żeby świadczyć w procesach, na przykład o zbrodni przeciwko ludzkości. Także tutaj mamy do czynienia z takim bardzo nowym, bardzo, bardzo pojemnym, ciekawym zagadnieniem właśnie fotografii, która jest użyta na przykład w kryminologii. Tam no, to jest projekt, który się zaczął w ogóle od ekshumacji zwłok sławnego w negatywnym sensie doktora Mengele i dowodzenie, czy to był właśnie on. Z tego powstał cały projekt badawczy Forensic Architecture, który no, w tej chwili ma coraz większą rolę właśnie w dowodzeniu sądowym. Opis wystaw jest na stronie festiwalu photomonth.com, pisane po angielsku, ale można tam trafić także dzięki naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam też zdjęcia ze zdjęć z miesiąca fotografii 2014 w Krakowie, gdzie jesteśmy dziś. Naszymi gośćmi są Tomek Gutkowski i Karol Chodzi. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nocy. jeśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Zwycięzca naszej listy przebojów. Dwie piosenki na drugim i pierwszym miejscu to oczywiście kolega Artur Rojek. A my dziś w Krakowie, gdzie Tomasz Gutkowski i Karol Chodziej z nami w studiu wyjazdowym Radiowego Domu Kultury na Miesiącu Fotografii, 12 już, 6 z naszym znakiem jakości. To jeszcze porozmawiamy przez chwilę o tym, co za nami, a co przed nami i co ważne. No przed nami jesteśmy dokładnie w połowie, więc mniej więcej połowa się już odbyła, znaczy otworzyliśmy wszystkie wystawy, już się pobawiliśmy też dość intensywnie w pierwszy weekend. Odbyły się pierwsze serie spotkań mistrzowskich, między innymi z autorami tych wystaw, które można zobaczyć na festiwalu w programie głównym. W drugi weekend takim najważniejszym wydarzeniem był przegląd portfolio, który świetnie wypadł i w tym roku po raz pierwszy przyznawaliśmy nagrodę Griffin Art Space i do tego wrócimy przed 14. Bo to jest jeszcze tajemnica do niedługo. No i a przed nami? No trwają wydarzenia z serii spotkań mistrzowskich. Świetne postaci. Wczoraj o 18 odbyło się spotkanie z Martinem Kolarem, który właśnie 3 dni wcześniej dostał nagrodę Oscar Barnack Laika Price'a, książkę, wokół której było spotkanie. Dzisiaj kolejne. To jest ważna nagroda, tak. Wyjaśnijmy, czym jest? Nagroda przyznawana przez Koncert Laika, ale uznawana za projekty, ale uznawana zresztą w Łodzi na fotofestiwalu, który za chwilę się zaczyna, będzie można laureatów ubiegłorocznej edycji zobaczyć. Nie jest to nagroda dla projektów zrealizowanych aparatem Laika, ale w poprzednich latach na przykład Lucja Nimcowa za bardzo ciekawy projekt dostała nagrodę, więc jest to taki mały Nobel dla fotografów. Są bardzo konceptualne projekty. W tym dzisiaj o 14 spotkanie z Patrykiem Frejem, niezwykłym wydawcą ze Szwajcarii, którego linia wydawnicza jest właściwie osobnym, życiowym, niesamowitym projektem, i szalone książki. Najnowsza o wizycie Mohameda Aliego w Zurychu. kilka dekad temu. O 18 spotkanie z Andrzejem Kramarzem, który również promuje nowo wydaną 2 tygodnie temu książkę. I w kolejnych dniach następne wydarzenia, za tydzień w piątek między innymi wykład performatywny Sebastiana Cichockiego, Łukasza Jastrupczaka. To jest część z kolei serii wydarzeń towarzyszących wystawie Oddźwięki w ramach sekcji eksperymentalnej w Bunkrze Sztuki. Czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze muszę uzupełnić o to, że przez cały weekend mamy całą masę atrakcji dla dzieci i w ramach wystawy Jutro Dzień Dziecka. Już dzisiaj zaczęliśmy. Poza tym, że w tej chwili trwają tutaj za rogiem w Bunkrze Sztuki, trwają targi żywieniowe, drugie śniadanie z Najedzeni Fest, to cała masa warsztatów właśnie dla dzieci i dzisiaj, jutro także zapraszamy do Bunkra, zapraszamy do biura festiwalowego. Można się jeszcze zapisywać na wydarzenia dzisiejsze, jutrzejsze, także jest co robić. I warto śledzić stronę, przypomnę, photomonth.com. Panowie, na koniec jedno zdanie od was. Czy jest już pomysł na szczęśliwy 13 miesiąc w 2015? Jest. Na 14 nawet jest. Jest, ale czy możemy coś powiedzieć? No chyba jeszcze. No jedno zdanie. Co to może być? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Tomasz Gutkowski, Kawałowicz. Dziękuję wam bardzo. Z Tomkiem słyszymy się jeszcze przed 14. Dziękujemy. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe, znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Pustki się wydawało też ze świetnej płyty. Teraz z dawnej stolicy Polaków przeniesiemy się do obecnej, miłościwie nam panującej. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przy drugiej bramie, to pamiętam z naszego serwisu Stadionu Narodowego, jest Ewa Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja chcę jak najwięcej, jak najszybciej państwu powiedzieć. Zacznę od sklepiku w Walędziku. Ela, powiedz, w tej chwili sprzedajesz czapeczki. Co my tu mamy? Szybciutko. Czapki, uszy na głowę. Uszy, opaseczki, takie myszki. Opaski, długopisy, płyty z patronatem Trójki. No i audioprzewodnik, najbardziej aktualny przewodnik po Sopocie, krok po kroku. I dobrze, ja pójdę teraz do autorów. Dziękuję bardzo, przepraszam, bo ja się przemieszczę do drugiego stanowiska. Już biegnę. To jest bardzo blisko, ale tłumy są takie, że ciężko się, przepraszam, przycisnąć. Ojej! Ja bardzo, dzień dobry, Hirek Wrona, witam. Czy musi być tak dzień głośno? Dzień dobry. Oczywiście, że musi być głośno, dlatego że musimy być słyszalni nie tylko na Stadionie Narodowym, ale i w całej okolicy. W końcu gramy najlepszą muzykę na świecie. My, trójka, oczywiście. Tak, oczywiście, fajnie, tak. Dziękuję, to ja ci dziękuję, teraz idę. Mówiliśmy o płycie, o Sopocie. Są ze mną autorzy tej płyty, Krystian Hanke, Joanna Mielewczyk. Ja was zapytam o taką ciekawostkę. Nie wiem naprawdę, dlaczego kiedyś, a w wielu książkach takich przedwojennych czytam, że kiedyś się jechało do Sopotu, a nie do Sopotu. Czy wy, znając to miasto, wiecie dlaczego? Dzień dobry. Moja babcia też tak mówiła, że się jedzie do Sopot. Ja próbowałem znaleźć i nie chcę być w tej sprawie autorytetem, ale wydaje mi się, że chodzi o słowo Sopot, które oznaczało strumień, potok. Mówiło się też Sopoty, czyli strumienie potoki. I zdaje się, że miasto... Do wód się jechało.